दिल में मोहब्बत है आंखों में प्यार, दिल में मोहब्बत है आंखों में प्यार, दिल में मोहब्बत है आंखों में प्यार, तुझको ही चाहा है ओ मेरे यार, तुझको ही चाहा है ओ मेरे यार। दिल मेरा धड़का है हाँ पहली बार, दिल मेरा धड़का है हाँ पहली बार, तुझको ही चाहा है ओ मेरे यार, तुझको ही चाहा है ओ मेरे यार। तेरी बातों में तेरे वादों में खोया रहता हूँ तेरी यादों में, ओ तेरी बातों में तेरे वादों में खोया रहता हूँ तेरी यादों में, बिन तेरे अब कहीं चैन वक्त मुझको है तेरा इंतजार, हर वक्त मुझको है तेरा इंतजार, तुझको ही चाहा है ओ मेरे यार, तुझको ही चाहा है ओ मेरे यार। चाहत से मिलता है दिल को करार, चाहत से मिलता है दिल को करार, तुझको ही चाहा है ओ मेरे यार। दिल में मोहब्बत है आंखों में प्यार, दिल में मोहब्बत है आंखों में प्यार, तुझको ही चाहा है मेरे यार, तुझको ही चाहा है ओ मेरे यार। दिल मेरा धड़का है हाँ पहली बार, दिल मेरा धड़का है हाँ पहली बार, तुझको ही चाहा है ओ मेरे यार, तुझको ही चाहा है ओ मेरे यार। नन्नी नन्नी चांद मेली पानी में नहाए, नन्नी नन्नी फूल धूल पहन के घर आए, चुप रहा भी न जाए कुछ। आज कहाँ भी न जाए, मैक्स क्लीन हर दाग चूम ले जाए। वोल्टास मैक्स क्लीन वॉशिंग मशीन, इसका डायनाबॉल पल्सेटर जिद्दी मैल को भी बाहर निकाले और बच्चों को बच्चे ही रहने दे। मैक्स क्लीन हर दाग चूम ले जाए।